de sızlandı. Aslarda vurganım var, dayım basma yorganım var. Aslarda vurganım var, dayım basma yorganım var. Oyar senin derlerse de kol boyun kurbanım var. Oyar senin derlerse de kol boyun kurbanım var. Oyar senin derlerse de kol boyun kurbanım var. Oyar senin derlerse de koyun kurbanım var. Aşağının acısı da çektim yar acısı. Aşağının acısı da çektim yar acısı. Çağırın yanıma gelsin sevdiğimin bacısı. Çağırın yanıma gelsin sevdiğimin bacısı. Çağırın yanıma gelsin sevdiğimin bacısı. Çağırın yanıma gelsin sevdiğimin bacısı. Çağırın yanıma gelsin sevdiğimin bacısı. Çağırın...